Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Dagens høydepunkt for veldig mange mennesker er her igjen, radioresepsjonen altså. Snakket om radioprogrammet som du hører på akkurat nå. Og flere stormer til radioapparatene sine klokka 10 fra mandag til torsdag og få med seg dette, ja, lett hysterisk radioprogrammet, lettbeint underholdningsmagasin som går her på P3. Ja. Det er ikke noe i veien med selvtilliten her. Nei, man skal ha god selvtillit. Ja. Har jeg lært. Ja. Det er ikke noe vits å gå rundt og si, nei, jeg er ikke noe særlig. Nei. Jeg vet ikke. Er det noe bra? Jeg vet ikke. Vi lærer jo stadig gjennom media, blant annet, at janteloven er på vei ut for fullt. Det er bare å legge den bak seg. Norge er ikke det sirumpa nissesamfunnet som det var før. Men den er på vei utover havet. Jeg har lyst til å ta, altså janteloven, jeg elsker janteloven. Mm. Det er når jeg ser for eksempel Jan Thomas, så tenker jeg, det er godt vi har en jantelov her i Norge, og ikke glem den, børst støvvannen innimellom, når man ser noe man har virkelig store problemer med, som for eksempel, jeg kommer ikke på noe annet enn Jan Thomas, men la oss bruke han som hoggestav da. Ja. Da synes jeg janteloven er på sin plass. Du skal ikke tro du er noe, og så videre. Men du er enig i at media i det siste, synes jeg, har lagt ekstremt stor vekt på å prøve å kaste janteloven, som er svært kontroversielt i et land. Det er veldig, veldig dumt. Mm. Ikke kaste janteloven. La den være der, la den ta plass i bokhyllen som andre gode romaner. Mm. Eller kast den bak din rygg i glemselens hav, som jeg glatte i min barndom. Nei, det er det jeg sier. Du skal ikke kaste janteloven. Du skal ikke kaste den, ja. Du hører ikke etter. Nei, men jeg synes først du sa at du tenker bare, det var babling. Det var babling. Dette er med mening, altså. Det er med mening, ja. Ok, nei, men først fikk jeg inntrykk av at janteloven var noe dritt. Vi måtte få den ut. Og så plutselig så følte vi snudde. Og at janteloven var noe... Jeg sa janteloven er god i noen sammenhenger. Steinar ville ikke fortsette på mitt resonemang, som handlet om at media ville knuse janteloven. Han ville snakke sin egen sak, han, om at janteloven er bra å ha med. Jeg vil kritisere manuskriptet i dag, jeg. Det er litt grann forvirrende. Henger ikke helt på grep. Jeg sier at noen hater oss, men veldig mange elsker dette programmet vi har gjort det. Ja. Og sånn, det må vi forholde oss til. Jeg kan ikke bare si, nei, jeg vet ikke. Så du bryter åpent janteloven selv? Ja, men... Men du synes likevel man skal børste støvvannet i nye? Jeg synes jo folk må få lov til å ha... Du er veldig frem og tilbake. Jeg synes at folk må... Ja, kan jeg få snakke ferdig? Hei, la meg få snakke ferdig. La meg få snakke ferdig. Det er viktig at man... Altså, folk må gjerne bruke janteloven mot oss. Ja. Det synes jeg de skal gjøre også. Det er en ambivalense det du sier her, som jeg ikke klarer å sette fingeren på. Det er, ikke så svart-hvitt, det er det jeg sier. Steinar, give me five. Nei, ikke noe. Velkommen til radioresepsjonen. Det ble en veldig, altså, en slags eksistensiell debatt om radioprogrammet. Ja, det gjorde det. Det beklager eget resonemang. Vi beklager det. Synes du verden er svart-hvitt? Spør jeg deg. Synes du verden er svart-hvitt? De tider, ja. Vet du hva? Men med denne åpningen på programmet i dag, så føler jeg at verden har aldri vært gråere. Dette er ikke bra nok. Dette er ikke radioresepsjonen slik man kjenner den. Dette her er noe annet. Velkommen til radioresepsjonen. I dag skal vi ha flere innslag. Vi skal også ha en spalte som heter radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Postkasse. Og vi startet hele Haraball i dag med låta Back on the Road. Gruppen heter Madcon, og de gjorde dette sammen med Paperboys. Var ikke det greit da? Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Nå kommer det seg. Hei, Tore. Hei, Sand. Så hyggelig. Ja, ja, ja. Vi tar en låt, og så skal vi snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene vi. Dette her er Katzenjammer av Bar in Amsterdam. Urort finalist Katzenjammer av Bar in Amsterdam. Og jeg bare lurer på, altså i produksjonen da produsenten satt bak spakene sine, lurte han noen gang på, eller hun, på om de skulle trekke ut den trompetsoloen? Altså bare sånn, skal vi prøve uten trompetsoloen også? Ja. Eller skal vi ha med trompetsoloen hele veien? Ja. Da hadde du en følelse av at de ikke tenkte på det. Jeg vet ikke. Nei. Jeg lurer på om de i utgangspunktet mente at dette er en trompetlåt, og at man ikke kan diskutere om trompet skal være med eller ikke. Det er som å si at man ikke skal ha stortromme i et korps, for eksempel. Ja. Jeg er veldig glad for at trompeten er da, for jeg får sånn, sånn nostalgisk sånn sølvpilen-feeling over hele låten her. Det var ikke musikk i sølvpilen. Nei, men jeg tenkte alltid det, når, at, når i Sølvpilen, når de sa blåjakkene kommer, blåjakkene kommer, da kan de alltid ride med sånn trompet. Men da er det mulig at du har en referanse til det. Altså, ja. Det, fordi du, det kan, du kan ikke kun ha lest Sølvpilen og så tenkt, for det har du aldri hørt. Det er ikke mulig det. Nei. Men jeg, det er mulig også at denne låten her er bygget opp rundt trompetesoloen, altså at de begynte med trompetesolo, og så bare bygde de komp og, så, og lyrics rundt dette. Det kan godt være. Det var en ren trompet-idé. Ja. Fortsett gjerne med det, Katzenjammer. Men ikke sats på å på en måte bli allmannseie, hvis man går i den trompet, litt irriterende trompet-retningen. Janteloven? Ja, jeg beklager. Vi snakker ikke med Janteloven i dag. Jeg orker ikke det. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Så bra. Og Brunskjorte, jeg vet ikke om du har lyst til å begynne. Jeg kan godt begynne i dag, for i går så var jeg ute på et kulturelt arrangement. Nei, jeg bevegde meg over til den fineste delen av Oslo, som heter Frogner. Jeg var på en kino der som heter Gimle, og der hadde de en fransk filmuke, og der så jeg en fransk film som var såpass spesiell at den var tekstet på engelsk. Det var en thriller som heter Tell No One, men med engelsk titel. Tell No One, altså en fransk film tekstet til engelsk. Er det fordi man ikke kan tekste det rett fra fransk til norsk? Nei, jeg tror det må via engelsk, rett og slett. Så den var ikke tekstet til norsk etterpå igjen? Nei, det var ikke nok norske ord til å klare å oversette den filmen, så den var forståelig. Helt umulig. Det var bare engelsk tekst. Så da tenkte jeg, dette er kultur på sitt aller beste. Men du snakket jo om denne filmen i går, før du da bestemte deg for å dra og se den. Ja. Var den like fantastisk som det du skrøt av i går? I starten så tenkte jeg, dette går litt for sent, men så tenkte jeg, det var hele poenget med den filmen, at det skulle være en litt sånn sakte, forsiktig oppbygging, og så på en måte så eksploderte den sånn midt på en gang, og var veldig, veldig spennende. Det var en ganske intrikat og avansert thriller, som var basert på en amerikansk bok. Alt det du sier nå, det betyr ingenting. Altså, nei, det har, okay, filmen det var veldig spennende. Den var basert på en amerikansk bok. Selvkritikk. Ja. Det var en lege som mistet sin kone. Hun ble drept, brutalt drept. Og så, litt uoriginalt, men. Nei, det er ikke det er uoriginalt så langt. Men ja. Så 8 år senere, så får han plutselig en mail som er veldig spesiell. Mail også, du? Han får mail, ja. Så det var litt sånn high-tech-thriller også, dette. Også så high-tech som mail er? Ja. Og så, jeg kan ikke røpe mer. Nei. Og så viser... Okay. Ja, Herbie spoilers! Ja, okay, ikke si mer. Men det var også terningkast. For min del er en femmer. En femmer, ja. Mm. Kjempebra. Altså, på den motsatte siden av byen var jeg, da du så denne filmen. Okay. Jeg var på den slaskete siden av byen, på Grønland i Oslo, som er forløpig ganske forholdsvis sliten, selv om det har poppet opp et par fine steder, og folk begynner å flytte ut og sånn. Men jeg så en hundevoldtekt i går. Nei, det er ikke sant. Yes. Tusen takk. Jeg visste ikke at de gjorde det i hundeverdenen. Nei, da, det gjør de. Helt klart. Jeg tror de kan jo ikke si nei, vet du, hunder. De kan bare si... Men kan man da i det hele tatt kalle det for en voldtekt? Hvis ikke de er i stand til å si nei? Vet du hva? Det der kan man debattere. Det der er rett og slett en filosofidebatt. Man kan ikke debattere det så lenge, men man kan debattere det litt. Men jeg synes at folk der ute kan debattere det, og så kan jeg gå videre i min historie. Men det var vel noe du så der som fikk deg til å tenke at dette må være en voldtekt? Ja, nettopp. For det var da to hundeeiere med hver sin hund kom mot hverandre, så er det jo vanlig at lar hundene sniffe litt på hverandre. Men herrehunden, han sniffet jo veldig, og han hoppet opp på den litt mindre hunden, og rente raperen i den kvinnehunden. Oi, sann! Og det var helt tydelig at kvinnehunden ikke ville være med på det, for den bjeffet, og eierne prøvde å dra hundene fra hverandre. Klarte ikke. Han hadde et så fast grep, og hadde da pløyd kjønnet sitt så langt inn i den kvinnehunden, at den satt fast. Men det er noen ganger kvinnehunder sier nei, nei, nei, men så mener de det motsatte. Ja, og det er det med kvinnehunder, ja. Nei, men i hvert fall, det var helt tydelig, for den BF-a glefsa og sånn. Ja. Men jeg tror ikke han fikk fullbyrdet, så det her, det blir en uløst sak. Men det betyr ikke at det ikke er traumatiserende, selv om det ikke er fullbyrdet. Nei, nei, nei, det er klart, for han var jo inne igjen da. Mm. Dessuten kan det hende han onanerte da han kom hjem. Kan de det? Det er det de ikke kan, vet du. Kan de ikke det, da? Jeg har sett et vedlegg, nei, men det var en katt som et gjorde vedlegg? Det. Et vedlegg? Er det mail igjen? Mail, ja. Moderne mail. Vedlegg, som var sånn humoristisk. Det teknologisk humor? Ja, det er humor. En katt som onanerte med labbene sine. Ja, det var, jeg har sett et vedlegg. Jeg kan ikke drive og... altså, du kan ikke bare begynne å øse av alle dyr du har sett onanere, eller... Altså, det, nei, men det handler om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Ja, jeg skjønner. Har du sett den mailen i løpet av de siste 24 timene? Nei, egentlig ikke. Nei, men jeg har sett en hundevoldtekt. Da fortell eller jeg om det. Vet du hva, jeg, som, apropos hund, da jeg var på den fysefine delen av byen, så der har de jo bare sånne, da har de bare sånne bittesmå hunder, sånne små rotter på høye ben, og da møtte jeg en sånn en som dreit på noen bittesmå sånne ostepopp-bæsjer. Er det en ny historie? Det er en ny historie, ja, det er en ny historie. Er det Vestkantsafari, forteller du? Ja, jeg opplevde det så mye i går. Men poenget var det at herregud, gjør noe galt. Nei. Du snakker for mye. Okay. Du har fortalt en historie om at det var så fantastisk fransk film, tekstet på engelsk, og så forteller jeg om hundevoldtekt, og så tar du historien tilbake og sier, og vet du hva, på Frogner, så så jeg en liten hund, apropos hunder, så sa jeg en hund som bæsja. Ja. Det er ikke bra nok. Nei, det er ikke bra nok. Ok, jeg stopper historien min der. Tore, hva skjedde i ditt liv? Jeg kom hjem etter jobben i går, satt på en 40-graders vask, kokte kylling og leste en roman. Er det sant? Ja, det er sant. Alt men er sant. Du hadde ikke for mye klær i den nye maskinen din. Hvorfor spør du om det? Fordi at jeg tror ikke den tåler så mye klær. Så vasker du ikke klær på 40 grader, vasker på 30 grader, og så har de små hunder som... Hvis jeg skal få svare på spørsmålet, for jeg har fått blitt stilt et spørsmål, og rytteren er sikkert ivrig etter å høre hva jeg svarer. Klart. Jeg vasket sikkert ikke mer enn 3,5 kilo, og min vaskemaskin tar jo, som dere vet, 4,5 kilo. Hvilken roman leste du? En roman som heter nå skal jeg passe meg litt, for nå husker jeg nemlig ikke helt. Jo, den heter Magiker, den heter den. En gammel roman fra 60-tallet. Utrolig erotisk og skjønn roman. Har vi alle opplevd? Men så kokte jeg kyllingen da. Det er spesielt. Det er ikke så spesielt, sånn. Jo, koke kylling er litt spesielt. Vi har snakket om tidligere at vi har gått fra steking til koking som vår preferanse i tilberedning av mat her. Alle samtlige radioresepsjoner. Det blir stort sett mørere av det. Det blir mørere, og det blir riktig så godt. Det er riktig så godt, ja. Vi skal si tusen takk for alle gode historier. Får ikke lov å fullføre min hundehistorie. Du har jo fortalt om den franske filmen du var og så. Det får bare holde. Ja, ok. Selv om du opplever fantastiske ting hele tiden, Bjørte. Du opplever fantastiske ting hele tiden. Det er bare å øse av historier fra livet ditt. Jeg opplever fantastiske ting hvert. Dette er The Doors. En dårlig sending i dag, altså. Det er en veldig dårlig sending i dag. Dette er Break On Through, og det er mye på grunn av deg, Bjørn. Ok, beklager. Sexual eruption. Snoop Dogg i radioresepsjonen på NRK P3. Bjørte Paul Kjøstheim, hei til deg. Hei til deg. Hei til deg, Tore Sagen. Hei til deg. Og jeg heter Steinar Sagen, er programleder for dette programmet. Hei til deg. Fått en tekstmelding fra Rudi Jonsen, som skriver: hei, vil gjerne sende en hilsen til Therese og gratulere henne med dagen. Kan dere spille noe av Garth Brooks? Og det kan vi selvfølgelig her i radioresepsjonen, formiddagsprogrammet over alle formiddagsprogram. Vær så god. Dette er P3. P3. Steiner. Det var American Honky Tonk Bar Association med Garth Brooks. Kan du holde på med, Steinar? Nei, det kom en hilsen inn her og et musikkønske. Jeg trodde vi var et sånt program, ja. Nei, jo ikke hilseprogram, vi. Ja, vi ikke det, da. Jeg var helt sikker på det, siden det kom en hilsen her til Therese for å gratulere henne med dagen. Og et ønske om å spille Garth Brooks. Da må vi vel gjøre det, da. Det er et ekstremt rart program i dag. Ja, det var et rart program. Ja, dette er veldig rart program. Er dette en sketch, eller hva er det? Nei, jeg tror vi gjorde det for å være syrlige mot lytteren som har sendt inn dette ønsket. Okay. Rudi Johansen, jeg kan bare fortelle. Dette er ikke et bursdagshilseprogram eller ønskekonserten. Dette her er radioresepsjonen på NRK. Dessuten er Rudi et etternavn. Han heter kanskje Jonsen Rudi, ja. Det er nok... Rudi Jonsen, er ikke det sånn poengsmotor, da? Nei. Er ikke dette janteloven som slår til mot de som sender platen? Jo, det kan godt være. Ja, det tror jeg. Jævla janteloven. Jævla janteloven, altså. Ja, men det ble i hvert fall litt Garth Brooks, da. Jo. Det er noe annet. Ja, det er noe helt annet. Det låter bra. Han er jo faren til hun der Hannah Montana, vet du. Ja, jeg tror det var faren til Mel Brooks, jeg skjønner, men det er kanskje misforstått. Nei, tror, i så fall det må være omvendt. Akkurat. Mel Brooks er 139 år gammel, mens Garth Brooks er bare 79 år. Ja, ok. Ja. Og det rare med hun Montana, det er jo det at hun ble jo utsatt for nesten et attentat. Det var en sånn spirrevipp som ville kapre et fly, og styrte det ned i det sceneshow som hun skulle holde i Disneyland. Hannah Montana er veldig populær blant 12-åringer her i Norge og resten av verden. Akkurat. Hun er en jente som er... Og 40-åringer faktisk også. Og bjørteåringer. Men i hvert fall så den er veldig, veldig populær. Akkurat. Og Garth Brooks er da faren og spiller også faren i denne forferdelig grusomme serien som går på NRK 3. Helt utrolig å høre om. Det visste jeg. Fun facts om Hannah Montana og Garth Brooks der. Alt er mulig her. Vi skal snart møte søstra vår, Tore. Ja. Før det Kaiser Chiefs og Everything is Average Nowadays. P3. Dette er P3. P3. Du hører på P3. Hallo, det er Tore. Hei, Toremann, det er er søstra di som ringer deg. Hallo! Hei, Trude. Alt vel? Ja, her er helt på det jevne. Jeg er som vanlig. Skal til frisørdommen for å bleike ut noe ettervekst senere i dag, da. Ser ikke ut, vet du. Oppdaget noe grå hår. Ja, da. Begynner å bli gammel kjæring, jeg, vet du. Akkurat, ja. Jeg sa jeg begynner å bli en gammel kjæring, jeg vet du, eller? Nei, da trodde du er jo ikke 40 engang, du er fortsatt ung og sprek. Nei, slapp av deg, du er Tormann, er vel ikke så ung og sprek, vel? Nei, du holder deg godt, du da. Slapp av meg, Tormann. I faen, noen ganger så tenker jeg tilbake på gamle dager. Jeg var veldreid og tagbar som bare faen, både i fylla og edre tilstand, jeg. Jeg trengte ikke å be to ganger for å få meg noe. Alle gutta ville renne raperne i meg 24/7. Trude the Body-sagen kalte meg i gamle dager. Ah, ja. Trude the Body-sagen, er det sant? For det husker ikke jeg, altså. Nei, det var vel i 4. eller 5. klasse på barneskolen at de kalte meg for The Body. Det var da jeg var biologisk på topp, vet du. Det var fordi jeg var så tidlig utviklet det. Hadde de flotteste melkehvite brøda du kan tenke deg, Tormann. Alle på skolen kalte meg The Body. Alle lærere, rektor kalte meg The Body. Til og med tannhelsetjenesten kalte meg The Body. Kan The Body komme til skoletannlegen? Å ja da, The Body kan komme til tannlegen, skal jeg si det. Akrobat, ja. Jeg var jo ikke noen skolelys akkurat, men jeg husker da jeg gikk ut av 8. husker jeg. Da hadde jeg dritbra karakterer. Måtte jo slutte med det da, fikk jo så dårlig emalje av det. Say no more. Ja, nei, det trenger jeg ikke vite. Å ja, Tormann, det er mye du ikke vet om meg, skjønner du. Visste du at jeg har vært med i en kinese gangbanga? Hva er det for noe? Det er en gangbang med masse kinesere, vel? Fy fader, Tori, jeg er fortsatt verpesjuk, ja, men jeg har bare blødd som bare rakkeren de siste dagene. Jeg vet ikke hva som skjer med meg. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor du har så lyst på barn for tiden. Nei, det er rart med det, vet du, når du subber ned på babyland der med alle barnevognene og alle nære andre barnet dritten, så får du eggstokkene til å jobbe overtime. Det er ikke selv ungen jeg er så dritt av hypp på, Tori, man. Jeg er mer hypp på å bli milf. Åja, og så kan du ikke bli milf hvis du ikke har barn. Du er så glup at det, Tori, man. Du burde fått Nobels glupetspris, du. Neida, herregud. Nei. Og ellers, hva tror du? 15% på Babyland, tyrkeren lever, fått jobb ned på Mekkeren nå da, skiftleder og greier, så han driver og sklir rundt ned på Lindebergsenteret og gøgger i vaniljemilksjeiken til Drabantbykidsa. Ja, Ømer får vel sparken snart også. Man har en avtale med en kompis og smugler over et par hockeybagger med katt da, fra Amsterdam, så sånn går det dagene da. Ja, ja, det er bra det. Har skylt ned et par brett med flunnipan, barbital, sopiklon, immovan med Smirnoff Ice nå da, så jeg begynner å bli litt surret der jeg ligger. Ja. Det er på pompe klokka 3, men du kan jo kjøpe noe familie deg og seasoning mix, og et par flasker med Pepsi Max, så kan vi se Farmen og Sirkusliv i kveld. Gjør deg en hel aften ut der, Tormann. Det kan vi gjøre, vet du. Ja, så koselig å se deg etterpå da, Tore. Ja, ja, men da ses vi. Ha det, vet du. Ha det, Trude. Du er broren min, du. Ja. Ha det, Tore. Ha det. Ha det. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Fujila, Fujis. Og før det Kaiser Chiefs, Everything's Average Nowadays. Og det kan man vel si om dette programmet, som nå har tråkket så hinsides i salaten. Det har skjedd noe helt grusomt forferdelig her. De mest erfarne og stødige programlederne som er her i radioresepsjonen. I P3, har klart å blande Garth Brooks med Billy Ray Cyrus. Og jeg fikk mye kritikk for at jeg sa at Bruce Springsteen var fra Kanada. Det men det overgår ikke dette. Det er en storm av henvendelser som ikke ligner noen ting. Alle vet vel at Billy Ray Cyrus er faren til Hannah Montana. Alle vet det. Jeg tror alle lytterne våre har sendt inn tekstmelding nå. Ja, hvis du er en lytter som hører på dette programmet og ikke sendt tekstmelding til 1987 kodoresepsjon i dag, så er du er i mindre tall. Ja, så gjør det nå fort deg og påpek at Billy Ray Cyrus... Tusenvis! Jeg overdriver litt, det er bare for å gjøre det så understrekt. Du setter det på spissen. Ja, tusenvis av tekstmeldinger har kommet inn til vår... tekstmeldingstjeneste? Nei, det er så kjempedårlig program, altså. Men pinlig var det i hvert fall. Ja, men det er veldig... For jeg er så glad for at jeg ikke var avsender for akkurat den brøleren. Du er med på det, du også. Nei, jeg er ikke det, skjønner du. Du dekket ikke, du sa ingenting. Da mener dere også at Bruce Springsteen er fra Kanada? Ja. Nei, vi mener... Ikke at han kom fra Kanada, men vi er avsender på et vis. Åja, oh, akkurat. Ja, ja. Ja, men da er det greit. Vi er stille, vi er bystanders, da. Når du sier det, så sa ikke vi, nei, han er ikke fra Kanada. Vi sa sånn, ja, jeg visste ikke at han var fra Kanada. Men han er ikke fra Kanada, han er fra USA. Ja. Og selvfølgelig Billy Ray Cyrus er faren til Hannah Montana. Og at vi sa Garth Brooks, det er så pinlig det. Ja, det er litt overrasket. La meg bare, hvis det er greit at jeg snakker ferdig. Ok. Hvis det er ordentlig for deg. Ok. Ja. Så jeg er overrasket over at så mange, altså vi i vår målgruppe, har kontroll på hvem som er faren til Hannah Montana. Ja, det er ganske rart. Det er litt, nesten litt suspekt da. Mm. Jeg synes på en måte vi kommer unna med det med kredden i behold, fordi vi ikke visste det liksom. Ja, ja, Garth Brooks er faren til Hannah Montana. Men så er det så mange nørder der ute da, som vet det. Mm. Vi kom til en vesternblinde, så vi ser ikke forskjell. Vi er vesternblinde, helt kunter og vesternblinde. Ja. Mm. Nei, dette er... Nei, det var tungt. Det var tungt. Veldig tungt. Det var et spark i... Spalte, eller? Ja, spalte. Ja. Post, post, post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Så er det da å prøve å finne noen spørsmål til radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Innimellom alle disse hat-sms'ene vi har fått her i dag. Jeg har funnet en. Du er så bra da. Det er et ganske vanskelig problem som Jon the Fisherman har sendt inn. Hei, hey, Jon the Fisherman. Hei, og vi får bare håpe at enten noen her eller lytterne har kompetanse på området. Mm. For spørsmålet lyder som følger. Hvis en mann blir voldtatt av en kvinne, og kvinnen bærer frem et barn som følge av dette, må da denne stakkars barnefaren betale barnebidrag? Og det synes jeg er et veldig interessant spørsmål. Ja, vet du hva? Det er kjempeinteressant. Det er et dilemma, rett og slett. Men dilemma, jeg håper ikke at noen har kompetanse på dette feltet. Jeg håper at noen har kompetanse på dette feltet. Du kan ikke håpe at noen ikke har kompetanse. Jeg mente erfaring. Jeg mente erfaring. Erfaring og kompetanse er noe annet. Ja, det, ja. Jeg vil jo håpe da at... Svar du, Tore? Jeg svarer på det, ja. Jeg tror at man kan få en i retten, altså et eller annet, en skriftlig erklæring på at du slipper å betale barnebidrag fordi du har blitt voldtatt. Nei, fordi du har voldtatt. Nei, du har blitt voldtatt. Mannen hadde blitt voldtatt. Ja, og så bærer da kvinnen frem barnet. Å, mannen har blitt voldtatt. Nå må vi begynne å høre etter. Jeg beklager. Dette er så flaut noen ganger. Ja, ok. Så jeg tror at, du skal ikke bekymre deg for mye, Jon. Jeg tror at dette går bra, og at retten kommer til å gi medhold til deg, og at du da slipper å betale barnebidrag. Men jeg synes jo det er interessant også hvis en mann voldtar en kvinne. Mhm. Og så velger hun da allikevel å bære frem barnet. Mm. Må han da betale barnebidrag? Han må betale dobbelt barnebidrag, han. For han har vært så slem i tillegg til å være far. Så dobbelt barnebidrag, da skal samvittigheten være rein. Men da får du godt med penger også, da. Jo da. Han bør kastreres også. Ja. Og så bør man spille pingpong med testiklene. Nå må vi tenke litt, altså det er greit at voldtekt er en grusom handling, og så videre, men nå må vi tenke på rettssikkerheten til voldtektsforbryter også. Mm. Vær så snill. Alle har rett på rettssikkerhet. Ikke begynn med det gammelmann snakkeskudd og den gamle skolen som du... Skal ikke skyte folk som... Du har for lite utdannelse. Skal vi skyte lommemannen, er det du vil? Er det... Vil du skyte lommemannen? Hva jeg vil, er ikke interessant her. Jo, det er faktisk veldig interessant for å på en måte skjønne hva slags person du egentlig er. Ja, men han skal jo gjennom en rettssak. Han har tuklet da med 150... Nei, jeg vil ikke svare på dette spørsmålet. Han har tuklet med 150 barn. Han har hatt hendene nedi lomma si. Hvis han har det... Ja. Ok, kan du ikke gi et tegn til oss her i redaksjonen? Vi spør deg. Tommel opp hvis han skytes, tommel ned hvis du vil at han skal få leve. Men skal dere si hva jeg gjør da? Nei, vi skal ikke si noe ting. Nei. Ja. Kan dere lure hva? Om tommelen gikk opp eller ned? La oss si det sånn. Bjarte er litt strengere enn det norske rettssystemet. Ja. Ok, kan man slakte storfe med en ball, er det noen som har spurt om her? Jeg føler at det er et slags lurespørsmål, at ball er et gammelt instrument som ble brukt helt fra vikingtida til å slakte storfe. Mm. Så jeg svarer ja. Nei, det er ikke jettekonkurranse dette her. Men hvis det er en tennisball, så vil jeg tro at det går an. Da tror jeg det ville stått tennisball. Jeg tror hvis det er en tennisball av bronsje, så tror jeg hvis du kaster hardt nok, så tror jeg du skal klare å drepe storfe med ball. Jeg tenkte å stappe ballen ned i halsen, jeg. Akkurat som du vil gjøre med lommemannen. Jeg sa ikke akkurat det. Du har ikke sagt noen ting om lommemannen. Helt... Hvordan synes du lommemannen skal dø, Bjørte? Nei, oi nei, unnskyld. Nei, jeg vet ikke. Eller ikke dø. Ja, jeg tror det er helt klart at man kan slakte storfe med ball. Det er vi enige om her, Bjørte. Ja. Mm. Ingvild, hun er 17 år. Hei, 17 år. Og er født i stjernetegnet fisk. Du er veldig glad i den alderen. Nei, jeg bare klapte for henne at hun har blitt så bra. Vi kommer skyte deg i slutten av sendingen. Ja. Kan man ta skade av å skylle munnen med fluorskyllevann lenger enn ett minutt, som det står på flasken? Og ja, det tror jeg. Jeg tror at man kan at man blottlegger tannkjøttet sitt for bakterieinfeksjoner. For det er jo åpen slimhud man har inni munnen der, så vær litt forsiktig med å bruke fluorskyllevann for lenge. Ja, for det som er faktum, hvis du skyller for mye, ikke for lenge, men for mye hvis du holder på med det hver eneste dag, morgen og kveld, og skyller for mye med sånt skyllevann, så ødelegger du bakteriefloraen i munnen, og det er ikke noe smart. Nei. Det er det samme som Steinar gjør med sitt underliv hver morgen. Han renser det kjemisk for bakterier og den naturlige bakteriefloraen, og dermed så blottlegger han da leven sitt for infeksjoner. Ja. Er det plumbo du bruker, Steinar? Nei, jeg bruker vanlig landet for liten, landet for stor. Ja, det er stort sett for liten da, regner jeg med. Akkurat i dusjsituasjoner så er det for oss så liten, ja. Å ja. Er vi et sånt program? Ja, det har blitt det nå. Ja, da. Nå er vi faktisk blitt det. Vi har spilt Garth Brooks og snakket om Billy Ray Cyrus. Doppler-effekten, kan du forklare det, Tore? Nei, det kan jeg ikke forklare. Det er sånn, det er det eneste jeg vet. Oh, ja, akkurat. Går det an å få en sang snart? Jeg tror vi skal ta en sang, ja. Har du en drømmesang, Bjørte? Ja, National Bank for eksempel. Da får vi spille det da. Radioresepsjonen. Det var The National Bank med låta Family her i radioresepsjonen på P3. Det er nok et eksempel på at Thomas Dybdahl er et geni. Ja, det, ja nei, han kan jo synge, klart. Ja, men også, bare... og så setter da sammen han med blant annet folk fra Jaga Jazzist, Big Bang og andre. Ja. Jeg vet det du gjør nå, nå flørter du med disse gutta her, fordi det kan hende at du møter dem ute på byen en gang, og så skal du si sånn, så er du full, og så sier du, det er fantastisk, og så mener de ikke, er det du sier? Jo, nei, du mener det, men likevel, altså, dette her er en flørt med National Bank, og dette her er altså salgsfremmende omtale av bandet, sånn at du... Ja, det var jeg ikke klar over, men det jeg sa nå, det var ærlig og oppriktig fra mitt hjerte, ja. Det er ikke noe sånn, påtatt flåseri fra min side. Vi har vært litt uenige om Thomas Dybdahl og hans, altså han har gitt ut mange fine plater, ja. Så har jeg sagt, eller jeg har ytret at jeg synes kanskje noen ganger at det blir litt gnålete, litt i overkant mye Og så har du sagt at du er helt uenig i det. Ja, jeg har sagt jeg er uenig i det, og jeg tror også at det handler noe om dette å modnes og bli eldre og skjønne at det Thomas Dybdahl holder på med, det er såpass sofistikert og avansert at du trenger noen år på deg for å fatte hva det han holder på med. Men vi er uenige om stil i det nå, vi. Ja. Ja, men det kommer til å komme med årene, Steinar. Ja. Hei, Tore. Hallo. Går det bra med deg? Ja, da, jeg sitter her og pusler for meg selv og leser gjennom spørsmål, slik at ikke noe blir, som ikke skal komme gjennom sensuren gjør det. For vi har jo sensur her i radioresepsjonen. Vi har faktisk det. Så folk må gjerne sende inn flere spørsmål til postkassen. 1987, kodord er resepsjon som vanlig. Skal vi ta den jinglen da, eller? Ja. Ja. Postkasser! Radioresepsjons... Postkasse. Det stemmer, og Tore, har du funnet noen spørsmål som er gode nok til å ta på lufta, altså som har kommet gjennom sensuren? Ja, under National Bank så var det et spørsmål som Bjørte veldig, veldig gjerne ville svare på, som jeg selv var litt skeptisk til, for jeg synes det var kjedelig og hadde ikke noe kunnskap på området, men det er fra Roldo. Hei, Roldo. Han skriver, har en datter hjemme med treg mage. Hva hjelper mot hard mage? Hun sliter med å gå på do. Ja. En ting som er veldig effektivt, det er jo sterk kaffe og sigaretter. Da får du veldig fort ting i sige. Men hvis også heroin er faktisk at du blir løs i magen av å ta heroin, da vil ikke vi anbefale å gi barnet ditt heroin. Nei, men... Vil du anbefale å gi de sigaretter og kaffe? Kaffe går vel til nød, og kanskje også en sigarett eller to, bare for å få ting ut. Det kan være mentolsigarett, for det er sikkert bedre for barn enn for det smaker jo litt godteri. Ja. Men vet du også at hvis du spiser, kjøp en pose med knaskerøtter, og så prøv det, det får du også liksom... ting i sige med. Er det viktig at det er knaskerøtter og ikke gullrøtter som er langt billigere? Nei, jeg prøvde bare å nå henvende meg til denne unge jenta direkte, for at knaskerøtter er jo litt mer spennende for småbarn og morsomme. Det er veldig salgsfremmende for knaskerøtter. Du sa gullrøtter generelt. Ja, men det er fordi at jeg treffer antageligvis de som lager knaskerøttene når jeg er full på byen. Så sier du, de knaskerøttene koster bare 29 kroner i NRK-kantina. Fantastisk! Du er vel steinrik, er du? Fantastisk! Og det tror jeg han er. Ja, det er han, det er han, du vet det. Kan begrepe. Men det er jo, vi hadde jo treg i mage her for bare noen få uker siden, og... Tusen takk. Ja, der gjorde jo du en småting. Og da kom du med masse bra tips, Bjørte. Hvorfor faktisk... kommer du ikke med de nå, som spørsmål først du kommer opp på radio? Ja, det som jeg sa til Steinar, som jeg tror hjelper også, det var å bruke sånn bittelite engangsklyster, som du spruter opp i rumpa di, Og så knepper du igjen, eller holder igjen, så lenge du kan. For du knepper vel ikke igjen rumpa? Det var vel eller er det dialektiske forskjeller som jeg... Ja, det var egentlig dialekt. Ja, okay. Og så, eller du prøver å holde deg så lenge du kan. Akkurat, ja. Og så får den, liksom, denne klysteren virke så lenge som mulig. Som... Og så... kom alt ut, og da blir det fest. Men plutselig så er det sånn at hvis datteren er, kanskje er 2 år gammel, da, og du begynner å kjøpe klyster, og begynner å skal stappe klyster opp i rumpa til datteren din, da kan det hende at det ender med nakkeskudd om et par år. Mm. Ja, ja, ja, det kan godt være det. Ja. Mm. Husk på at døttere også kan være så gamle som 50-60 år. Altså, en datter må ikke nødvendigvis være så veldig liten. Altså, det finnes døttere som er over 100 år gammel. Men det, altså, la oss si da, en 90-åring sitter hjemme med datteren sin på 60, og så sender du ikke tekstmelding til radiosasjonen. Datteren min er litt treg mage. Hvorfor hva skal hun gjøre? Kanskje hun ikke dement, har fingre og kan sende inn tekstmelding? Kanskje hun er dement? Det finnes da demente damer med døttere på 60 år. Men det kan også være at dette er en datter som er så ung at hun har bare bæsjet en gang i sitt liv, og det var så traumatisk, og at hun etter det har nektet å gjøre det igjen. Si bæsjet en gang til. Ja, si bæsj, rumpe, anus, knepp igjen, rævhålet. Si det mer. Du sier bæsje. Er det dialektiske forskjeller da? Det er dialektiske forskjeller. Vi er egentlig ikke et sånt program da. Nei, det er vi ikke også. Da kan jeg ta et annet spørsmål som er noe helt annet igjen. Lurt. Det er fra Vebjørn. Hei, Vebjørn. Nekter å oppgi stjernetegn. Hei. Nekter. Jeg har aldri sett Star Wars-filmene, og har tenkt å gjøre det i nærmeste fremtid. Ja. I hvilken rekkefølge er det best å se filmene? Og jeg må jo svare for min egen del, jeg ser ikke noe særlig på Star Wars, fordi det er bare science fiction. Jeg ser bare på Ringenes Herre, for det er historie. Som noen sa en gang. Hvem som sa det? Du, det var en nettedebattant som sa det en gang, og det synes jeg var veldig godt sagt. Altså, man gidder jo ikke se på noe som ikke er noe, man må ikke lære noe av, da. Det er vel riktig å se filmene nå som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du vil anbefale å gjøre det? Ja, jeg tror det. Det er vel det som... Det der, hele den der George Lucas-greiene, at han lagde de tre siste først, vet du. For ja, noe forbannet... Pretensiøse greier. Ja, det er jantelov, det. Det er, det er ikke egentlig jantelov. Det er jantelov. Det er det vi driver med, jantelov. Men det er bare... Han bryter janteloven på alle punkter, og burde bli skutt, nakkeskutt for det, eller kastrert. Men jeg synes han prøvde å, det er bare en hype. Ja, han hadde ikke teknologi til å lage den fantastiske filmen som, hva heter den der, Sith-filmen. Det er bare, det, vet du hva, det er den verste filmen jeg har sett. Ja, det er bare tull. De tre første, eller de siste, er jo de beste. Ja, og de nye er bare dritt. Beklager. Ja, der ser du, det er bedre å se på noe så man kan lære noe av da. Man kan absolutt lære de noe av Star Wars. Siste, altså de tre første, det er faktisk historiske filmer. Fremtidshistorie. Eneste man kan lære av Star Wars, det er sine feil, hva? Av. Ja, av. Ja. Bill Rissarus er faren til Hannah Montana. Bill Rissarus er faren til Montana. Spørsmål til deg her, Bjørte. Lurer på hvordan musikk Bjørte liker. Rart at jeg ikke har fått med seg det enda. Hadde det vært fint med en topp 3 artister eller album eller noe sånt. Hilsen Soldaten. Ja, jeg får ikke album, men topp... Nå handler det om deg igjen. Det handler ikke om han nå? Jo, det handler om hva slags musikk Bjørte liker. Det spiller vel ingen rolle. Steiner, si hva... Saga, Police, nei, Genesis. Nei. Det er Yes, Led Zeppelin og Police. Ja. Så Police, ikke Saga, det er bare... Nei, Saga kommer ikke opp på topp 3, liksom. Så Genesis er heller ikke på pallplassering? Nei, jeg tror ikke det. Men akkurat. Ja. Er det flere spørsmål her? Skal vi se? Jeg ville nok ta en pause da, men... Skal vi ta en pause? Ja, hvis vi kan ta en pause nå, så tar vi det. Ja, ta en pause nå. Da kjører vi en pause nå. Party on Goth! Party on Wayne! Swing! Ja. Du glemmer alltid hva du skal si der. Ja. Det er altså Party on Wayne, Party on Garth, og så Swing. Ja. Ganske enkelt fra Wayne's World, både 1 og 2. Mm. Hvis jeg ikke husker helt feil, og det hender jo at jeg gjør. Det ser ikke seg bort fra det. Garth Brooks versus Billy Ray Cyrus. Nå, jeg orker ikke å snakke mer om det nå. Det var The Killers med For Reasons Unknown, og du hører på radioresepsjonen på NRK P3 med Bjørte Perl Kjøstein, Tore Sagen og meg selv, Steinar Sagen. Vi er et lettbeint underholdningsprogram som går på formiddagen her på P3. Og takk for at du hører på. Takk for at du hører på, takk for at du engasjerer deg i det vi sier, og takk for at du sender inn sms'er og e-poster til oss. Steinar Sagen er ansvarlig for podcasten, og et spørsmål direkte til deg. Kommer du til å podcaste første time i dag? Vet du hva? Det kommer jeg helt klart til å gjøre, for det viser bare at vi er mennesker vi også. Altså den første timen var litt krangling og litt feilinformasjon og så videre. Ja. Det viser at vi, det er derfor vi har en så stor suksess på radioen, det er fordi vi er kompisene. Vi er de litt dumme, rare, teite og kanskje litt morsomme kompisene til lytterne våre. Rett og slett, the boys next door. kanskje ikke. The Boys Next Door Girl er vel bare en betegnelse for noen som kjekke I form av å være naboer. Mm. Altså kjekke naboer. Oh, ja, kjekke naboer. Mens Girls Next Door går for å være søte nabojenter. Akkurat, ja. Ikke sånn kjempedeilig, sånn som pornomodeller og sånn, men Nei. Liksom bare har den skjermen som en jente ved siden av liksom har. Altså, når jeg tenker på pornomodeller, så tenker jeg på hun Lena Alexandra, selv om jeg ikke tror at hun har medvirket I hverken pornofilm eller pornofotografier. Nei, jeg kan ikke så tenke det. Likevel, hvis hun hadde vært naboen din, hadde hun vært en girl next door da? Ja, det tror jeg nok på mange måter, fordi da går hun kledd ikke I pornohabit, men I vanlige klær, og da det lettere å se søt ut, selv om hun har litt mannlige trekk I ansiktet. Hun har faktisk det. Mm. Jeg tror at Lena Alexandra på fritiden, når hun hjemme hos seg selv, så tror jeg hun har på seg sånn velurdrakt, tror du? Det tror jeg du helt rett I. Det tror jeg dine fordommer kommer til å treffe midt I blinken. Det en fordom å si at jeg tror Lena Alexandra går I velurdrakt? Ja, det det. Jeg tror dere tror hun går I vanlig drakt da, kanskje? Nei, som jeg sa, jeg bifalt at hun gikk med velurdrakt hjemme, og jeg tror det en fordom som helt korrekt. Hvilken farge har velurdrakten? Rosa. Selvsagt. Jeg synes at du som hører på skal tenke på oss som hvis du på et kontor og drikker Cola Light, og så vi de tre I singlet som henger I en kurv ut forbi vinduet og vasker vinduene. Ja, midt på vinteren. Midt på vinteren. Ja, da. Vi har jo høy kroppstemperatur I hele gjengen, så det klart, hvis jeg skulle henget utenfor et vindu, vasket vinduer nå, på store kontorbygg, så ville jeg gjort det I singlet. Ja. Det som greit for oss at vi alle vekselvarme, så vi tåler mye bedre å være ute I kulla, for blodet, det pumper ikke så fort gjennom vår kropp. Ja, I hvert fall Bjørte vekselvarm. Han jeg ikke tvil om, han det mest vekselvarme av oss. Jeg foreslo at jeg skulle sitte I singlet og ha denne sendingen I dag. Bjørte synes, kjempeide! Ja, veldig bra idé. Mens du, Tore, synes det var ekkelt. Ja, jeg synes det. Jeg nok ikke av den store majoriteten kvinner som synes at håret I rygg det aller mest sexy. Så ikke så håret I rygg. Det et hår her og der, men det ikke en matte på ryggen. Nei, da må jeg bare si at jeg synes faktisk at det sikkert I mindre tall der og jeg da, som synes at hår her og der styggere enn matte. Så du liker matte best? Ja, jo tettere matte, jo bedre. Men jeg synes det så rart at du synes at det ekkelt å se din bror I singlet. Det, ja. Ja, men altså, jo mer hud man viser, jo nærmere sex kommer man, og jeg liker ikke å tenke på sex når det gjelder familie. Så I det vi nesten helt nakne sammen, så tenker du ganske mye på sex? Ja, det blir naturlig at tankene mine går til det seksuelle, da, absolutt. Du må få ordne opp I tankene dine, Tore. Jeg skal rydde opp I tankene mine, så kommer jeg tilbake til det. Det finnes noe som heter HMS-avdelingen, bedriftshelsetjenesten her I NRK, der de også har psykologer som man kan snakke med. Når man har lyst til å ligge ved bronsjen. Så det det noe galt I det og nå? Jeg å ligge ved bronsjen? Ja, det blir jo ikke barna, så det sånn sett. Så, så, hva så alt, som alt som det blir barna naturlig? Altså, alt som det blir normale friske barna, så naturlig. Jeg gleder meg til vi får vår første statsminister som forelsket I bronsjen. og som tenner på brødre. ja. Til grunnen til at jeg ikke ville ha sendingen I singlet I dag, fordi jeg mener bestemt at singlet undertøy. Det stemmer det, og det det mange som bryter, blant annet flere her I NRK-kantina, som spiser lunsj I singlet. Blant annet, husker du han, vi satt ved siden av Marit Larsen, hun skulle være I store studio eller I Skavlan eller noe sånt for lenge siden. Og så hadde hun Tom Hell, vet du. Ja, hennes kumpan og kjæreste, som ikke har forstått. Gitt ut egne singler også, Tom Hell, eller Thomas Helvete, som han heter, for ordentlig. Men han valgte da å spise sammen, satt rett ved siden av oss, I singlet. Hadde ikke han helsetrøy, han? Nei. Man kanskje hadde en florlett singlet, og I tillegg så tror jeg han hadde sprette hår. Han som stakk ut av de bittesmå hullene. Og da tenkte jeg ikke på sex, for å si det sånn. For da tenkte jeg på mat. Ja, jeg var sulten, og jeg ville ikke se Tom Hell opp I maten min. Yes. Jeg tror det heter fjoner, ikke sprette hår. Nei, fjoner, jeg føler at det mer hodet. Det heter ikke det. Nei. Det heter fjoner eller noe annet. Det sånn som babyer har på hodet. Ja, det det rygg og mage fjoner. Da tar vi Pirate Love. Ikke dere greit, Bjørte? Ja, kjempetøft. Tore, skal vi ta den? Ja, kan vi gjøre. A Kiss Hello. 3 Radioresepsjons postkasse. Yeah! Vi tar et spørsmål fra en som kaller seg snekker. Hei, snekker. Det nok sikkert veldig mange snekkere som føler at vi snakker til nettopp deg, snekker. Men det altså en spesiell snekker som har stilt dette spørsmålet. Du vet godt hvem du selv. Ja, jeg sover alltid under filmer, men min kone vil ha meg til å se Løvenes konge. Og spørsmålet hans holde meg våken eller sovne som alltid? Det er litt vanskelig spørsmål, synes jeg, å avgjøre her og nå, men... Ja, men Løvenes konge, det er den Disney-tegnefilmen. Ja, ja, hovedpersonen Simba, som er ja. En ung løve som skal prøve å komme seg opp og frem, blir stor og sterk, slik ja. Som alle de andre løvene. Det er ja. Ganske mange fine sanger også i denne. Ja. Hakuna Matata. Ja, ikke det for meg. Ja. It means no worries for the rest of your days. Hvis snekkeren klarer å holde seg opp og våken frem til og med den sangen der, ja. Så tror du kan dyppe av når den ferdig. Jeg hadde, det skjer så mye etterpå. Jeg hadde faktisk den sangen, var en av mine favorittsanger. Og det var sånn, en sånn hit. Det er noen ganger så får man sånne hits på hjernen ja. At man må høre en single flere ganger etter andre ja, ja. Og det fikk jeg med Hakuna Matata. Og jeg elsker den sangen, både på norsk og på originalspråket. Du vet at det er egentlig en hit for kids. Ja, det er nok det. Og noen ganger så er man enkel ja. Men jeg, ja. Ditt tips var å holde våken til den sangen har vært. Ja, og så kan du sove. Ja. Tore, har du et spørsmål der? Ja, det kan jeg ta, det er et oppfølgingsspørsmål fra Løven, gutt og 19 år. Ja. Thor heter han. Hei, Thor. Han spør, hva er velurdrakt? Var ikke ordboka til mobilen en gang? Og da kan jeg fortelle at nå skal jeg være forsiktig. Selvfølgelig, jeg skal trå så varsomt som overhovedet mulig. Men jeg tror faktisk at velurdrakt, som da forresten Thor, staves V-E-L-O-U-R, og ikke velur, som du har skrevet rett frem, kanskje derfor den ikke kommer på mobilen. Men velur er vel... Et stoff, en avart av fløyel, som faktisk brukes mer til møbler. At det er noe man trekker møbler i, og at det er fløyel man bruker når man lager klesplagg. Nå, jeg kan godt ta feil. Nei, jeg tror ikke du. Jeg tror det er riktig, jeg tror det er riktig. Men ikke bare møbler. Jeg hadde konfirmasjonsdressen min, var i velur, eller i hvert fall selve jakken. Ikke fløyel, altså? Nei, speilfløyel kalte vi det. Akkurat! Er det samme? Det er sånn som endrer litt farge. Du kan skrive hore, for eksempel, i det, hvis du drar... Nei, eller for eksempel konfirmant, som Bjørte da kunne gjøre. Det, det er morsomt, for den blir litt lysere når du drar den ene vei, så akkurat som pels da. Det er kanskje rart at man tør å gå med sånne type klær, altså, som da kan skifte farge, og ikke minst man kan skrive tabuord på. Men ja. Så en drakt, det er da altså både benklær og jakke. Ja, det er med hette også, er det ikke? Men til forskjell da fra din konfirmasjonsdress, Bjørte, så ser vi for oss at Lena Alexandra ville gått i en stretchy velurdrakt i rosa farge. Fløyel som vi bytter til nå, eller? Nei, for velur er, ja, ok, fløyel. Jeg måtte slå opp jeg på ordboka. Ja, så bra, virket det som jeg hadde rett. Ja, men det skrives velur uten O. Ja, så dumt, det var dumt. Fløyelslignende stoff. Ja, ok, ja. Akkurat. Vyrde opp i det. Ja. Men fløyel, ren fløyel, sånn fløyelsbukser, ikke det sånn som er litt sånn... Det er veldig dyrt. Det er veldig dyrt. Ja, det er dyrt, så dyre bukser begynner vi ikke å kjøpe her. Ok. Jeg har ikke råd til. Jeg kan ta et annet spørsmål fra Undrende Tyr. Hei, Undrende Tyr. Og det går, er det et spørsmål som går til alle. Er fylkeskommunen en gjøkunge som ikke fortjener livets rett, Bjørte? Ja, jeg synes kanskje ikke den... jeg ser på fylkeskommunen som en ren sånn base for sysselsetting, at det er greit av fylkeskommunen, så får vi folk i arbeid. Men utover det, så synes jeg den er vel et unødvendig mellomledd. Jeg synes jo det er et godt... altså en styreform som jeg liker den mellomstaden, at det ikke går rett fra stat til kommunen. Du heller mot styreformen fylkeskommunen? Nei, men jeg mener at det er ordentlig å ha noen å snakke... Altså, hvis du jobber i regjeringen altså, og Stortinget, så har du noen å snakke med nedover systemet. Men så har du også noen å si at det ansvaret ligger på fylkeskommunene, som man også kan si da, hvis man sitter i regjering. Ja, det er så slipper man det problemet å forklare absolutt alt. Ja. Det er jeg helt enig. Og samtidig så vil jeg si at... Men stadig flere oppgaver som fylkeskommunen har blir jo lagt ut til kommunen, eller kanskje også til og med opp til høyere myndigheter. Ja, men se hvor lurt det er å gi ansvar til kommuner, Bjørte. Ja, absolutt. Siste tidens hendelser har vel bevist at det ikke er særlig smart. Ja. Har vi svart på det da? Ja, det synes jeg, så det var, vi var litt mot, altså vi er fylkeskommunen i Gjøkongen som ikke fortjener livets rett. Jeg er mot fylkeskommunen. Ja, du vil tråkke gjerd denne Gjøkongen? Det er litt vel for sosialistisk for deg å ha en fylkeskommune hvor man kan sysselsette folk. Ja, det får være grenser. Ja, du er jo republikaner. Ja. Jeg ville tatt den Gjøkongen opp i hendene mine, og så gitt den litt vann og noen brødskalker og sett den klarte seg. Spytter deg sikkert i ansiktet, den Gjøkongen. Det kan gå til henne. Skal vi ta et spørsmål til fra en som heter David Eddy? Hei, David Eddy. Hei. Han er løve, selv om kjæresten hans mener han har kreps. Ja, det kan jeg tenke meg en litt slitsom kjæreste. Det er nok en litt irriterende kjæreste. Som insisterer på at han er kreps i oppførsel. Han spør, hva slags oppdragelsesprofil heller dere mot overfor potensielle barn? Og så skriver han videre her, jeg har venner som driver forhandlingsoppdragelse med toåringer om dette Og hint. Ja, det går ikke an. Kan det være riktig? Ja, det for dårlig. Det er liksom den krasjen mellom fri oppdragelse og en litt streng og myndig oppdragelse som det tydelig skjer her da, med den toåringen. Du burde jo hatt barn, du Bjørte. Det kan godt være. Jeg tror det beste hadde vært om jeg ikke hadde hatt barn. Jeg tror nok også det det beste. Ja. Du sånn, når du kommer hjem da for å se DVD etter jobb, så vil du satt deg på barnet, og du vil da blitt kvalt og dødd, og så vil du bli sett i fengsel da i flere år. Jeg har ikke så veldig stor rumpe, men den er veldig hard. Den er veldig spiss. Ja, det er bare mye ben i den. Jeg heller selvfølgelig mot hundemetoden. Det er å rose når barnet gjør noe riktig, og så avstraffe det når det gjør noe galt. På den måten så har man bare to valg da, som barn, og da er det noe å gjøre noe galt eller noe riktig, ikke noe midt imellom, som hele tiden samfunnet vil ha det til at noen skal være. Det er drops da når det gjør noe bra. Det er drops når det går bra, eller en kjeks når det går dårlig. Nei, kjeksen går bra. Kjeksen går for å være godt. Jeg, i forhold til frioppdragelse, så er jeg nesten sånn at jeg heller til det Tore sier. Mm. Ja, jeg også faktisk. Du er jo noe reaksjonær i stilen din på flere områder, du kjent deg. Nei, det er jo tullet. Lommemannen, eksempel. Hva bør skje med lommemannen hvis han blir dømt? Det er litt grann rart manuskript i sendingen vår i dag. Det er bare å følge det jeg. Ja. Mm. Det er vikar, de streiker jo tekstforfatterne nå, vet du. Ja. Også her i Norge. Mm. Alfonso er tilbake. Jeg tror faktisk han er tilbake i jobb neste uke. I halv 50% da, eller? Ja. Vi skal høre en låt fra den svenske gruppen Kent. Dette her er De som forsvann i radioresepsjon på NRK P3. Vi lukker dermed postkassen og sier tusen takk. Postkassen. Tusen takk for alle spørsmål som har kommet inn til oss. Tusen takk. Dette er P3. P3. Man tror han er ferdig der, vet du. Ja. Så begynner han på den igjen. Det er fordi da lager man en hit, da, når man holder på den måten. Sånn Kanye West og Chris Martin med Homecoming i radioresepsjonen på P3. Hva er det noe du har lyst til å nevne, Bjørte? Jeg kan nevne at jeg dessverre skal ha stand-up i dag. Ja! Litt senere i sendingen. Yes! Og det er jo, jeg tror kanskje det er noe av årsaken til at sendingen i dag har blitt så spesiell fra min side, fordi at det blir satt litt ut i de sendingene der jeg skal stand-up. Kan du si, ja, unnskyld, Tore? Nei, jeg tror bare, hvis jeg skriver noen tips til hva du ikke skal gjøre nå, er å haste deg så innmari gjennom. Tenk på hvordan det ser ut når en stand-up går på scenen. Mm. Ja. Han tar seg pauser, han dveler ved gode poenger, og han har en dynamikk i hvordan man prater, og man snakker liksom med publikum, man leser ikke bare opp et manus, sånn som du gjør. Ja, jeg skal prøve å skjerpe meg, men det ideelle hadde selvfølgelig vært hvis at Steinar og Tore og dere som hører på, hadde tatt dere en 2-3 halvlitere nå, frem til jeg skal stand up, så tror jeg at det hadde blitt en enda større suksess. Det er nok ikke lov, det er nok det tipset mange produsenter har gitt til altså folk som har jobbet i NRK, programledere og så videre. Hvis du er litt grann full, så er du litt grann morsommere. Mm. Og det er veldig mange alkoholikere her i NRK. Ja. Mm. Og mange har dødd av det. Folk, du ser jo, vi er inne på nettsidene våre, altså interne nettsidene på NRK. Folk dødd av alkoholisme. Ja. Og så må vi flagge på halsangen da. Det går nesten ikke en dag uten at det dør noen av alkoholisme i NRK. Eller annen rusmisbruk. Ja. Det er veldig utbredt, og man skal være forsiktig med å si det, for det er sikkert i andre bransjer også, så er det veldig mye rus. Man tror kanskje at NRK-ansatte er så pertentlige fordi de er journalister og ikke minst jobber i staten, men det er så mye dritt og snusk her oppe i NRK at du vil ikke tro det, altså. Det er nesten fantastisk at det går rundt. Bare vent til Akersgata får tak i dette her. Ta noen kokaintester fra dosetten her og sånne ting. Ikke, jeg vet hva, jeg nesten jeg ikke vil at de skal gjøre det, for det er så mye rus i denne kanalen. Og, i tillegg så er det vel alle legninger fra A til Å. Du vil ikke tro det er så mye dritt her i NRK. Hva da? Legninger er vel greit? Ikke alle legninger er helt greit. Å nei, nå tenker du på de helt spesielle legningene. Gruppenekrofile for eksempel, De gruppenekrofile? De har egen avdeling for gruppenekrofile her i NRK. Hva heter den avdelingen? GN. GN? GN-gruppen. Okay. Gruppenekrofile-gruppen. Det er en lei legning. Men jeg synes ikke den skal forbys. Neida, det er overhodet ikke. Nei. Men jeg tror, hvis du kan kommunisere med publikum også, Bjørte, i stand-upen din, så si sånn, halla, hvordan går det? Ja. Og hvis man klarer å plukke opp noen ting som folk sier, og snu det til noe morsomt. Ja. Tenk at du har øyekontakt med dem, og når du ser at de ler og koser seg, så kan du slappe av litt, ta deg en sup med vann, da, for eksempel. Ja. Så bare, jeg vet ikke om du ble noe mindre nervøs av dette, men... Ja, men det hjelper litt. Ja. Det hjelper alltid å få snakke om ting. Ja, lykke til. Ja, dette er vel 20 minutter, tenker jeg. Ja da. Mm. Før det skal det skje helt masse annet sprøtt her i radioresepsjonen. Blant annet skal Kurt Nilsen synge. Og dette her er Reality Kicks In hos oss da, i radioresepsjonen da. P3. P3. Dette er P3. Ja, hallo, det Bjarte. Halla, brutteren, det Bruno som ringer. Hei, Bruno. Ja, og hvordan går det med deg, din salige kristne jævel? Du, slutt å snakke sånn. Er du blitt fisefin på det? Nei, men hva er det du vil? Trenger du penger, eller? Nei. Men du, Bjartis, du må bli med meg på en liten jobb i kveld. Ja vel, vi skal vel rane en bank da, eller? Ha, rumpa mi ler av den jævla hysteriske humoren din, altså. Det er sprø! Jo, tusen takk. Greia er som følger. Jeg skal innom Drako Mihailovic, en tidligere kompis av meg, for å justere kneskålen hans. Eventuelt stifte igjen forhuden hans. Eventuelt kjære av en hele høyre! Jøss, det var det voldsomt. Hva er det du vil jeg skal gjøre da, Bruno? Jo, du skal bare holde han nede for meg da, ikke sant? Ok, men hva er det denne russeren har gjort? Du, ikke russer, albaner! Kukskallen er albaner! Ja, whatever. Ja, for saken er den at Mihailovic, han skulle sende meg en konteiner med varer, og da konteineren kom fram på sakene, ja, så var faen av varene der, va? Ødelagt, mener jeg. Hva mener du, varene døde? Jeg sa ødelagt! Du sa døde først. Men faen, brutter, jeg mente jo ødelagt. Men hva slags varer snakker vi om? Saken er jo den at jeg ville bare hjelpe noen damer i nød, og så... Var det damer i konteineren? Hold nå kjeft og la meg snakke ferdig, ikke sant? Altså, dette var noen dritfine damer fra Nigeria, som jeg tenkte kunne få en ny sjanse her i Norge, ikke sant? Sjanse til hva da? Til å få seg en jobb og greier. Ja, hva slags jobb da? Det var det som faen, Bjartis. De skulle jo få jobb i mitt firma, ikke sant? Du tenker på strippesugemassasjefirmaet ditt, regner jeg med da, der du beholder liksom 80% av inntektene deres. Ja, hva mener du? At hvis disse damene her absolutt ville suge og strippe og pule, så skulle jeg, Bruno, sette foten ned og nekte dem å gjøre det de aller, aller mest hadde lyst til. Men du, hva om disse damene heller da vil jobbe på Rimi 800 eller P4 eller på et advokatkontor? Ja, men de kan jo ikke det, Bjartis. Nei, det var det jeg tenkte. Og hvorfor ikke det? Det er jo døve, hele gjengen. Skjønner du ingenting? Jo, du, jeg skjønner det bare så alt for godt, jeg. Du, Bruno, ikke ring meg mer. Men du blir med og holder nede Draco for meg, ikke sant? Mens jeg justerer kneskålen hans. Nei, selvfølgelig blir jeg ikke med på det. Men bare hold han litt da, for meg, ikke sant? Bare litt grann. Kom igjen og bryt deg. Du, jeg legger på, jeg. Nei, du legger ikke på, for faen. Jo. Ok. Yeah, you could be mine. Guns and Roses i radioresepsjonen på P3. Jeg skulle ønske, jeg så jo den Terminator 2 i Blu-ray-hylla på butikken i går. Ja. Og fikk så lyst til å kjøpe den. Og nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det. Hva kostet den? Nei, det koster vel 300 kroner, tenker jeg. Det er alt for dyrt for å se en film, synes jeg. Ja, det er dyrt da, men det er jo bra kvalitet da. Det er bra lydspor da. Absolutt. Og så er det jo veldig bra kvalitet da. Men er det sånn bonusmaterial og masse sånne ting også på sånne Blu-ray? Ja da, sånn sett er det ganske likt DVD også. Ja, det er det, ja. Så det angrer jeg på nå. Den her er jo hentet fra den filmen. Skrevet av Izzy Stradlin og Axl Rose. Den litt kjedelige gitaristen som slutta fordi han ikke var kul nok. Ja, men teksten You Could Be Mine handler om hans ekskjæreste. Han er bitter av selvfølgelig You Could Be Mine. Og så sier han også You Were On Line. Ja. Og så er han ikke skrevet for filmen. Nei, det tror jeg ikke. Du kan alltid, når det er tekster som ikke er sånn krystallklare, så kan man alltid relatere det til hva man selv måtte ønske. Ja, det kunne vært min Terminator som kunne beskytte meg i de mest vanskelige situasjonene. Ja, ikke sant? Men det her, de vurderte jo også å ha den her til Schindlers liste, You Could Be Mine. Men de fant at han hadde brukt i Terminator 2, da gidder vi ikke det. Da gidder vi ikke det, nei. Dessuten så den trege klippingen i Schindlers liste kledde ikke låta så godt som de først trodde. Nei. Og så de legger ned de minnene, de der småsteinene på slutten. På det være, you can be mine! Ja, det er litt, ja, det står ikke helt i sammen. Nei. Jeg synes det er litt kjedelig, akkurat om de legger ned de steinene på slutten. Jeg synes du kunne klippe det litt tettere. Jeg synes det er kjempevakker. Gjort det i fortfilm, eventuelt. Ja, for det er ikke så interessant for meg å se, fordi de ekte jødene er jo ikke så fascinerende som de skuespillerjødene, som gjør en mye bedre figur. Men grunnen til at du ikke kan klippe det i fortfilm, det er at der går vel filmen over i fargefilm, og hvis du skal ha fortfilm, så skal det bare være svart-hvitt. Og det er fargefilm resten av filmen nå, vet du. Nei, det... Jo, hun har vel rød kjole, den lille jenta. Ja, det er litt farge der. Er ikke det farge? Jeg så vidt jeg husker så er rød fortsatt farge. Men det var vel antageligvis en glipp da, for når alt er svart-hvit, så skal det ikke være en kjole som er rødt. Nei, det er sant det. Jeg har lenge siden sett Schindlers liste nå. Det er en kjempebra film. Den har holdt seg. Ja, den har holdt seg. Vil du si at Schindlers liste er bedre enn alle de tre, hva skal jeg si, siste Star Wars-filmene? Ja. Ja, ja, det synes jeg. Jeg bare sjekker. Ja. Alle Star Wars-filmene sammen da? Ja, personlig, ja. Det er en annen sjanger da. Ja, ja veldig. Kan du si. Vi skal snart... Det er jo basert på virkelige hendelser, i hvert fall de første Star Wars-filmene. Ja, ja, det snakker vi om tidligere, Robert. Ja. Mm. Det er egentlig ferdig. Jeg husker det nå, ja. Mm. Vi skal snart få høre stand-up fra deg, Kjøstheim. Ja. Hva er det, kan du si noe om temaet i dag? Det med helse og kroppssykdom. Mm. Kan du være enda mer... Kan du bare si hva det handler om? Nei, jeg tenkte kanskje det kan, enda mer si, diffus. Enda mer diffus enn helse. Kan du si noe som ligner, det liker jeg veldig godt. Ja, men vi var innom noe med treg mage og sånne ting, akkurat. Så det kommer vi tilbake til. Jeg har skrevet spurviser. Det er, spurvis, det er lov, det er også stand-up. Hva er en? Det er jo... Spurviser er, altså, Freddy Kjensmo. Ja, han fremfører komikere. Det jo som stand-up. Nei, han sier at det er spurviser. Mm. Ja, men han... Men vil du nå gjøre om spalten fra radioresepsjons stand-up-spalte til radioresepsjons spurvis-spalte? Er det det du sier? Det er et så kjent begrep for folk flest. Drit i det spurvis-greien da, jeg skal ha stand-up. Du sa jo at det var masse spurviser, ja. Ja, men hvis jeg ikke hadde sagt det, så måtte jeg må jo fremføre det. Jeg vet at Freddy Kjensmo sitter og hører på, og han vil avgjøre om dette er godkjente spurviser eller ikke. Mm. Og hvis det ikke er det, så sender du oss en bok, siste boka si. Vi gleder oss å høre fra deg, Freddy. Ja. Vi er veldig spent, Bjørte. Veldig, veldig spent. Det her har veldig stor fallhøyde, og det vet du. Like ja, det er kjempestor fallhøyde. Veldig, veldig, veldig, veldig. Ja. Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig stor fallhøyde. Da tar vi den ex-queen of the astronauts. Dette her er Mid-90s Paradise. P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Yeah! Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Kjøstheim! Yeah! Ah, tusen takk, tusen takk! Går det bra? Går det bra? Ja, det går bra. Ja, det går bra. Du har tenkt på en ting. Hvis cola hjelper på løs mage, ikke sant? Hvilken brus anbefaler du da for løsbart og løsnese? Ja, og hvis det hjelper med C-vitaminer når du er ferd med å bli forkjølet, ja, ja. Hvilke vitaminer bør jeg da ta når jeg er ferd med å bli forbannet? Jeg kjenner meg. Kjenner du deg igjen? Ja. Og hvis jeg snakker med en blind, ja. Går det da an å sjekke om han lyver ved å se han dypt inn i øynene? Og klarer en analfabet å se hva som står mellom linjene? Er det mulig å gå i fotsporene til en som er lam? Jeg merker jeg ler de opp selv også. Ja, gjør det. Ja. Mm. Jeg jo. Ja. Har du lagt merke til hvor vanskelig det er å søke skogens ro når du har sti på øyet? Takk for meg! Ja. Freddy, har du... Freddy kjenner som også spurviskongen da. Ja. Bjørte, dette var noe helt nytt. Mm. Ja, det var noe helt nytt. Var det ulovlig? Jeg vet ikke. Nei, men jeg tror at det er fullt... Altså, du vil ikke bli uglesett hvis du opptrer med dette på en stand-up-scene, fordi det ikke er i klassisk stand-up-maner. Så jeg vil godta grenen, for å si det sånn. Yes! Jeg godta grenen, og så synes jeg at det var veldig altså, sarkastisk og vondt å høre på når du lo opp din egen vitser. Det var helt unødvendig. Ja, det var... Ja, mm. Helt unødvendig. Vi lo jo vi. Ja, du lo ikke nok. Du lo ikke nok. Jeg tror det var flere lyttere som begynte å le, men så slutta det å le når du hørte deg med den skrikete kråkelatteren din. Ja. Men helt, altså, det er jo på høyde med kjensmålstopp dette her. Altså. Absolutt. Det er jeg nesten så jeg mistenker at du har vært i boka til Freddy. Jeg har ikke boken. Har ikke vært boken. Du må tro meg, Steinar. Du har lest. Jeg leste jo faktisk hele boken til Freddy Kjensmål høyt for oss, for dere. Ja, men hvor lenge siden er det, Steinar? Det er nærmere et år siden. Ja. Men det å bruke 2 uker på å hoste opp en 5-6 spurviser, det er ikke arbeidskapasiteten. Skorter det noe på, synes jeg. Ja, men jeg kommer ikke på mer. Nei, ikke sant? Og det er et problem, det er derfor du ikke gjør det så stort i internasjonal komediebransje. Eller spørrehusbransjen, da. Ja, eller spørrehusbransjen. For det er en egen bransje. Men jeg tror absolutt. Det har vært kontroverser i stand-up Norge også, når Freddy har kommet til Lina Kranz og sagt, jeg skal kjøre noen spørrehus i dag. Mm. Vi har en stand-up-scene, jeg vet ikke om spørrehuset passer. Jeg vet ikke om hun har vært så negativ til det. Nei, men hun har vært negativ. Akkurat, men når Freddy har kommet på scenen, og så blir hun fornøyd. Ja, så blir hun fornøyd. Men jeg passer fornøyd. Jeg synes faktisk det var høy kvalitet på de få spørrehusene du hadde. Ja. Jeg gir en firer, jeg gir en toer, jeg, på grunn av latteren. Ok. Jeg kjenner den der stip av øyet og sånt. Du har jo ledd opp dine egne stemmer, ja, du, Tore. Men med glimt i øyet. Ok. Ja, du glemte glimt. Jeg glemte glimt i øyet. Du glemte glimt. Shit. Men aldri det, glemme glimt. Okay. Men fire, takk skal du ha, Steina. Da skal vi høre en låt som vi har hørt et par ganger tidligere her i resepsjonen. Beastie Boys. Radioresepsjonen. You gotta fight for your right to party i radioresepsjonen på P3. Beastie Boys. Og vi er jo litt Beastie Boys. Vet du hva? De er jo tre. Vi er på en måte Beastie Norge, ja, svar på Beastie Boys. Ja. Er det ikke det? Jo, kanskje det. Jeg fant på det nå. Hva heter de forskjellige? Mick, Ron and... Nei, ikke, vær så snill. Ikke si, jeg tror du blander med Rolling Stones, ja, nå, Mick, Ron, og så tenker du på, kanskje på Keith også. Ja, og Charlie Watts. Kan ikke være det da, Mick, Ron og Keith, ja. I Norges svar på Beastie Boys. Bjørte, du må være Charlie Watts, han utrolig kjedelig trommeslager. Ja, han er ikke, han synes ikke er så kul, ja. Jeg kan ikke være Mick, for han er jo så tynn. Jeg skal være Ron i hvert fall. Altså, ingen, skal ingen skal ha mikken. Jeg tar mikken da, hvis det han, mikken, han er ledig. Han er ledig. Du er litt mikk, du skjønner. Er jeg litt mikk? Ja, det er det. Det er hyggelig å høre. Hvem var det du tok? Ron. Ron Woods? Ja, Wood. Wood. Yes, vi har inngått en avtale nå under denne Beastie Boys-låten. Det er nemlig at ingen skal stikke fingrene i sjokkmaskinen i dag. Men det som derimot skal skje, er at Bjørte skal skyte seg selv. Eller jeg skal skyte Bjørte. Ja. Du skal være moving target. Ja. Og så skal du få lov til å skyte meg og Tore i morgen to ganger hver. Det går jeg med på. Det går du med på. Ja, det er avtale. Det er ordentlig. Det er greit. Ok. Jeg vil minne folk på å laste ned vår podcast. Gå inn på nrk.no/podcast og scrolle ned til radioresepsjonen. Hold deg unna verdt å vite og alt det andre som podcastes. Også, eller du kan gå rett inn i iTunes. Ja, du kan podcaste alt mulig mellom himmel og jord. Ja. Men kan du gå litt lenger bak? I går var det litt nært. Du må løpe frem og tilbake. Fortere. Jeg hører ikke at du løper egentlig. Du holder deg på det stikket. Vanskelig for titterne. Gøy alt, det var gøy alt. Vi sier tusen takk for i dag, og hør på oss igjen i morgen, og hør på Petre hele dagen. Ha det! I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.